بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea kutaja masharti yanayofungamana na almasu ala alkhufain, tukataja kuwa tutayataja masharti hata yale ambao ni marjuha kwa ajili ya kutanabahisha. Ikiwa lile sharti lipo, tutaliunga mkono, na ikiwa sharti lile halipo, basi tutaeleza kuwa sharti kama lile halipo. Yarhamukallah. La yushtaratu an yakuna al-khuf mani'an linufudhi al-ma, sio katika masharti ya al-mashu al-khufain kuwa ile khufu iwe lazima itazuia kupita kwa maji kuingia mguuni. Sio sharti katika khufu mbili ili ijuzu kufuta juu yake kuwa eti ni lazima iwe ni yenye kuzuia maji kupita ndani. La yushtaratu an yakuna al-khuf mani'an linufudhi al-ma, idh la yujadu dalil ala atibari hadha shart. Kwa nini tunasema hiyo siyo sharti? Kwa sababu hakuna dalili inaozingatia sharti kama hili. Wali wujudi sitr, na kwa kuwa stara yapatikana ya kufunika ule mguu, ule mguu wastirika hata na khufu ambayo inaupitisha nini? Inaupitisha maji. قال ابن عثيمين رحمه الله ومنهم من قال لا يشترط ذلك كله وإنه يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرى من ورائها الجلد. كنا والي كتك أنا وفيوني ولسيمك وهيوتي سيو كتك ما شرطي na kuwa yajuzu kufuta juu ya soksi mbili hata kama ni nyepesi kiasi cha kuwa ile ngozi yaonekana, nyepesi kiasi cha kuwa ngozi yaonekana. Walau kana yumkinu an yamdhi al-maa minhuma ila al-qadami qala wa hadha al-qawl huwa sahih, hata kama yawezekana maji kupita mpaka kufika kwenye miguu yake, yani kuwa yajuzu kutumia khufu kama hiyo au soksi kama hizo. Wa hadha alqawl huwa sahih, na kauli hii ndio sahih. Liannahu la dalila ala alishtirat, kwa sababu hakuna dalili ya kuweka sharti hilo. Wa qala rahimahullah, na akasema tena rahimahullah ta'ala, يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا إن كان به خروق. يجوز كفوتا جو يا سوكس حتى يكون خفيف أو زنا توندو زمتوبوكا توبوكا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا. وسبب هيك بوكيليا وكتوكم تومي صلى الله عليه وسلم kuwa eti ni sharti lazima iwe nzito khufu ile. Wa alla yakuna fihi khuruqun, na wala haikupokelewa sharti kuwa ni lazima isiwe na tundu hata moja. Bal kull ma summiya jawraban au khuffan jaza almashu alayhi, kila ambacho kimeitwa jawrab ama kiitwa khufu, na kile kinachoitwa khufu tafutu kufu yajuzu kufuta juu yake. على اي صفه كان وعلى اي حاله كان, ايوه katika sifa itakavyokuwa, ايوه katika hali itakavyokuwa, maadamu yaitwa khufu basi yajuzu kufuta juu yake. Kwa hiyo sio sharti katika masharti ya kufuta juu ya khufu mbili eti iwe ile khufu yako itakuwa ni nzito kiasi cha kuwa haipitishi maji. Hilo sio sharti. Yawezekana ikawa yapitisha maji, yawezekana kuwa ngozi ikawa yaonekana mpaka rangi yake, lakini maadamu imevaliwa juu ya mguu, basi yajuzu kufuta juu yake, wallahu a'lam. Katika masharti, an yakuna al-khuffu mubahan, hiyo khufu kama ile ni mubah. La yajuzu al-mas' ala al-khuffi al-muharrami, haijuzu kufuta juu ya khufu ambao ni haramu. Wal-khuffu al-muharrami naw'ani, na khufu ambao ni haramu iko kwa namna mbili. An-naw' al-awwal al-muharramu li haqqi Allah ta'ala, kama law labisa al-khuff wa huwa muhrim. Kuna ile ambayo ni haramu kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mwenye kuvaa khufu akiwa katika ihram, au kana al-khuff min harir, au ikawa khufu yake ni ya hariri silk. Wa kana labisuhu rajulan, akawa mvaaji ni mume. Hii ni aina ya kwanza, kuwa imeharamishwa kwa haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. An-naw'u thani al-muharramu li haqqi al-adami, iliyoharamishwa kwa sababu ni haki ya mwanadamu. Kal-khuffi al-maghsubi au al-masruqi, kama khufu iliyochukuliwa kwa nguvu ama kwa kuibiwa. Hii ni haki ya nani? Ya binadamu, afaa aregeshe mwenyewe. Kwa hivyo kwa namna zote mbili hizi, kwa namna zote mbili hizi haijuzu kufuta juu ya khufu zili. Qala Ibn Baz rahimahullah, ar-rabi'u an yakuna mubahan ghayr maghsub. Ghayr maghsub, iwe khufu ile ni mubah, sio iliyonyakuliwa. La budda an yakuna shay'an mubahan. Sheikh Ibn Baz amalizia kusema ni lazima iwe ni kitu ambacho ni mubah. Iwe ni mubah. Wa hadha al-qawlu aqwa lil-ati, na hii kauli ina nguvu kwa sababu zifuatazo. Awalan, anna lubsahu ma'asiya falam tata'allaq bihi rukhsa, kule kuvaa khufu kama hii ni maasi, na maasi haifungamani kabisa au hayafungamani kabisa na rukhsa. Kwa sababu ni maasiya, basi hakuna rukhsa katika jambo hilo. Pili, anna al-mas'a innama jaza li mashaqqati an-naza, mas'h imejuzu kwa sababu kuna uzito katika kuvua. Wa hadha 'asim bi tarki an-naz'i wa istidamati al-lubsi, na huyu anayevaa khufu ya haramu amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha kuivua ile khufu na kubakia nayo ameivaa kwa muda. Fayambaghi an la yu'dhar, ilikuwa haki yake ni afanye nini? Aitoe, sikuwa eti apewe ruhusa kwa kuona uzito wa kuitoa. Sababu anayepewa ruhusa ya kuona uzito wa kuitoa ni yule ambaye khufu yake ni ya halali, lakini huyu khufu yake sheria yamwamrisha afanye nini? Aitoe, yeye kabaki nayo. Sasa kule kubaki na ile khufu hali ya kuwa sheria yamwamrisha afanye nini? Aitoe, kwa sababu si haki yake, ama ni ya haramu, hana udhuru. Tufahamiana sio eh? Hana udhuru, sababu sheria haikumwambia abaki nayo ile khufu, yamwamrisha aitoe. Sasa wewe ukabaki na kitu ambacho sheria cha kuamrisha ukitoe kitu kama kile, vipi upewe ruhusa? Na ruhusa yapewa kwa yule ambaye ana uzito wa kutoa, ni chake, ni halali yake, amekivaa au na uzito kukitoa, amepewa ruhusa. Lakini huyu sheria imemwambia la, toa hizo khufu mbili, asema ana una uzito, wacha mfute juu ya khufu mbili. Sheria tayari shakwambia nini? Utoe hicho si chako, si haki yako, ima ni haramu kwa haki ya Allah, ima ni haramu kwa haki ya nani? Ya wanadamu. Zote mbili ni haramu kuvaa, lazima utoe. Tumeelewana? Tusonge tena mbele. Tayeb, an yakuna al-khuff tahiran, katika masharti ya kufuta juu ya khufu mbili, iwe khufu kama ile itakuwa ni tahir. Qala an-Nawawi, Nawawi yasema la yasihhu al-mas'u ala khuffin min jildi kalbin au khinzirin, haijuzu kufuta juu ya khufu iliyotengenezwa na ngozi ya mbwa ama ngozi ya nguruwe, au jildi maitatin lam yudbagh, au ngozi ya mnyama ambayo haijafanyiwa dibagh, haijasafishwa ngozi kama ile, kama anachokaa ili kakaushwa isafishike. Wa hadha la khilafa fihi, na hii haina nini, haina khilaf baina wanaoviona kuwa haisihi kufuta juu ya khufu ambayo imetengenezwa kutokamana na kilicho haramu. وقال المرداوي ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع. نكتك ما شرطي نكو طهريك إلي خوفو ينيبها سواء إكيو هكونا ضرورة نهي نبيل خلاف بين ونوفيون. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله على طاهر هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين. شرط لبيلي كتك ما شرطي يكفوت جو يخفو بيري. شيخ العثيمين سيما وهو أن يكون الملبوس طاهرا كي وكيلة كي نشوف ليوني طاهر. والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين. Na tahir ikitajwa huweze kukusudiwa kutahirika haswa kile kinachotumika katika kutengeza khufu kama ile. Kwa hivyo ikiwa ina najis ile bidhaa iliyotumika kutengeza khufu kama ile, haifai kufutiwa. Waqad yutlaqu at-tahir ala ma lam tusibhu najasa, na pia huweze katajwa tahir ikikusudiwa kile ambacho hakijapatikana nini na najis. Chaweza kuwa asli yake ni tahir lakini kimepatwa na najis. Kwa hivyo kwa namna zote mbili, kama lau kulta yajibu alayka an tusalliya bi thawbin tahirin, kama ukisema ni wajibu kwako wewe kuswali katika nguo zilizo tahara, ay lam tusibhu najasa, kusudiwa ni ile ambayo haijapatwa na najis. Wal muradu huna tahir al-ain, na kusudiwa hapa ni tahir al-ain. لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار. كسبب ziko katika khufu ambazo zimetengenezwa na kile ambacho ni najis, kile ambacho ni najis. ومنه ما هو طاهر العين لكنه متنجس, na kuna nyingine ambayo ni tahir ile ngozi iliyotumika, kwa mfano ni tahir lakini ikapata nini, ikapatwa na najis. Ay asabathu najasa, patwa na najis. Kama law kana al-khuffu min jildi ba'irin mudhakka lakin asabathu najasa, kama kwa mfano khufu itengenezwa na ngozi ya ngamia aliyechinjwa kwa njia sahihi lakini ikapatwa na najisi. Fal awwalu najasatuhu najasatun 'ayniyah, ile ngozi ya punda najisi yake ni najasa ainiya, bimaana ile ngozi yenyewe iliyotengenezewa nini, ni najis. Wa thani najasatuhu najasatun hukmiyya, na ya pili najisi yake ni najisi ya hukmu, bimaana ile najis imeingia lakini ile ngozi asili yake nini, ni tahir. Wa ala hadha yajuzu almashu ala alkhuffi almutanajjis, yajuzu kufuta juu ya khufu iliyopatwa na najisi. Lakin la yusalli bihi, haswali lakini mtu kukhufu kama ile. Liannahu yushtaratu lissalati ijtinabi najasa, kwa sababu ni sharti katika swala kujiepusha na najisi. Wa wajhu ishtirati at-tahara anna al-masha ala najisi al-ain la yaziduhu illa talwithan, na kuweka sharti hili la tahara ni kuwa kufuta juu ya kile ambacho asli yake ni najis, kiini chake ni najis, haizidishi isipokuwa kuichafua zaidi. Bal inna liyada idha basharat hadha najisa wa hiya mablula tanajasat, bali mkono wenyewe ukifuta juu ya khufu ambayo imetengenezwa na ngozi ya najis, ule mkono wenyewe ukiwa maji maji pia waingia nini? Waingia najisi. Ndio kwa sababu hiyo wakaweka sharti hili kuwa ni lazima kile kinachovaliwa kiwe nini? Kiwe ni tahir al-ain. Ni tahir al-ain. Bimaana ikiwa kwa mfano mtu ametengeza khufu kwa kutumia ngozi ya punda, hukumu yake khufu kama ile itakuwa juzu kufuta juu yake? Haijuzu. Kwa nini? Kwa sababu asli yake ile ngozi nini? Ni najis. Lakini ikiwa imetengenezwa na ngozi ya ng'ombe aliyechinjwa kwa njia sahihi, mfano kufuta juu yake itakuwa hukumu yake jaiz. Je, ikipata najisi pia tutasema bado ni jaiz, isipokuwa tutasema hawezi kufanya nini? Kuswalia. Hawezi kuswalia kwa sababu katika masharti ya swala ni kujiepusha na kujisafisha kutoka mana na najisi. Taiba akitaka kuswali atafanya nini? Atazitoa zile khufu mbili aziweke kando aswali. Aswali. Lakini akiregea kuzivaa zile khufu wakati ule atakapotaka kutawadha, itabidi afanye nini? Itabidi aoshe miguu yake. Lakini wudhu wake aliotawadha akafuta juu ya khufu ambazo zimeingia najisi, lakini ni tahir asli yake ile ngozi, basi wudhu wake ni sahihi. Meeleweka hapa? Naam. Mshamaliza. Ena. Vipi yani? Ametawadha udhu wake sahihi. Sisi tuzungumzia kusihi kwa uo udhu akiwa amevaa khufu hizo. Ama ikiwa ametawadha udhu wake wa kawaida, hapo haingii hukumu al-mashu al-khufaini. Mefahamu? Salisha. Nimesema katika masala haya ni kuwa ile khufu ambayo ni mutanajis, ambayo asli yake ni tahir, ikaingia najis, ikiwa mtu ameivaa khufu kama ile iko miguuni mwake, mfahamu vizuri, akataka kutawadha na ni katika wale waliopewa ruhusa ya kufuta juu ya khufu mbili, basi atatawadha bila ya kutoa zile khufu, atafuta juu yake pamoja na kuwa ni mutanajis. Lakini akitaka kuswali kwa sababu zimeingia najisi, hapa itabidi afanye nini? Azivue, lakini bado amebakia na udhu wake, haujatanguka ule udhu kwa kuvua zile khufu mbili. Umefahamu? Ndio maana yake. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.